انسان مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، مصائب اور تکالیف جس وقت انسانوں پر آتی ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے وہ فریاد کرتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی اگر مشیت ہوتی ہے تو وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ باقیوں کو تم بھول جاتے ہو جو تمہارے معبود ہوتے ہیں، یا جن کو تم پکارتے ہو، یا جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، سب کو بھول جاتے ہو۔ جب پریشانی لائق ہوتی ہے، تمام اسباب سارے منقطع ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا کو پکارتے ہو تو پھر اس کی مرضی ہے، جب چاہتا ہے دور کر دیتا ہے، اگر نہیں چاہتا تو پھر وہ اسی مصیبت کے اندر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مجبور اور مضطر انسان کی فریاد کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والا سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ ظاہری اسباب لوگ دیکھتے ہیں، یعنی آپ مریض کے سرانے حکیم اور ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں، کچھ بنتا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی دم ہی کر دو، دم درود والے بھی فیل ہو جاتے ہیں، کچھ بات نہیں بنتی، تو اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں انسان، صرف سمجھتے ہیں کہ صرف خدا کی ذات ہے کہ اس تکلیف کو دور کر دے، وہی قدرت رکھتا ہے اس بات پر، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ انسان مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ مضطر، مجبور اور بےکس آدمی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تو گناہگار بھی اس کے اندر آتا ہے، جو گناہ کے اندر مبتلا ہو، پھر گناہ کی معافی اگر مانگے، من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے خدا کوئی نہیں، اگر گڑ گڑائے گا اس کے سامنے تو اللہ اس کو دور کرے گا، ان گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور بیمار کا حال بھی ایسا ہے، جب بیماری لائق ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سارے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی سبب فائدہ نہیں دیتا، تو مجبور ہو کر انسان خدا کو پکارتے ہیں، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے، اور کوئی نہیں ہے شفا دینے والا سوائے خدا کی۔ کوئی حادثہ اور مصیبت انسان پر آتی ہے تو تمام ظاہری اسباب جو ہیں وہ کارگر نہیں ہوتے اور کچھ نظر نہیں آتا، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس مصیبت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا۔ یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ ایک بزرگ داؤد یمانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے تو بیمار کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھ کو شفا دے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی تم خود دعا کرو، کیونکہ مضطر آدمی وہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، امن یجیب المضطر، خود آدمی جو مضطر ہے اس کی دعا زیادہ قابل قبول ہے، تم خود دعا کرو۔ اسی طریقے سے امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، وہ ایک بزرگ ابو صالح کی بیمار کرسی کے لیے گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا مضطر آدمی جو ہے، بے کس اور مجبور اور بے بس آدمی، اس کی فریاد خود اللہ تعالی کی طرف زیادہ مقبولیت کے قریب ہوتی ہے، وہ دعا کرے تو زیادہ مقبولیت کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اما یجیب المضطر۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ابن عساکر مورخ، چھٹی ساتویں صدی کے بڑے عظیم مورخ تھے، محدث بھی ہیں، ابن عساکر محدث بھی ہیں، 80 تقریباً جلدوں میں انہوں نے تاریخ لکھی ہے، مشہور ہے ان کی تاریخ، کچھ جلدیں تباہ ہوئی ہیں، کچھ ابھی نہیں ہوئی، تو ان کے حوالے سے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دمشق سے زبدانی تک خچر پر کرائے پر سامان لے جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے اس خچر کا کہ سامان ادھر لے جا ہوئے سامان لاد لیا, ساتھ ہی جاتا تھا وہ خچر کے سامان لاد کر. تو وہ شخص کہنے لگا جو معروف راستے پر جاتا تھا اس نے کہا ادھر سے نہ جاؤ, ادھر سے جاؤ, یہ دوسرا راستہ شارٹ ہے, مختصر ہے, اس راستے پر چلے جاؤ. اس نے کہا بھی میں تو اس راستے سے واقف نہیں ہوں, میں کبھی نہیں گیا. اس نے کہا نہیں یہ مختصر ہے راستہ, اس پر چلے جاؤ. خیر وہ اس راستے پر گیا, آخر میں جا کر ایک خوفناک وادی آئی اور ایسی جگہ آئی کہ یہاں کو خطرہ لائق ہوا. تو آگے چل کر دیکھا کہ انسانی جسم کی ہڈیاں بہت سی پڑی ہوئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے آدمی یہاں ہلاک ہوئے ہیں. اور یہ شخص کہنے لگا تم یہاں خچر کو روک کر یا ذرا ٹھہرو, میں آگے جاتا ہوں. آگے چل کر اس نے اپنا جسم وغیرہ کس لیا خوب اور چھرا لے لیا کہ آ کر اس کو مار لوں اور یہ سامان اس سے بھی جو کچھ ہے وہ لے لوں, مطلب ہے, اور اس کو ہلاک کر لوں. تو وہ چھرا وغیرہ لے کر آیا تو یہ آدمی بھاگا. جب یہ بھاگا تو وہ پیچھے پیچھے تھا, لیکن وہ طاقتور تھا آدمی. کسی نے کہا بھائی اور خدا کے بندے مجھے کیوں مارتے ہو, میں تو ایک مزدور آدمی ہوں اور یہ خچر اور جو کچھ میرے پاس ہے پیسہ وہ سب لے لو, مجھے نہ مارو. لیکن وہ باز نہ آیا, وہ تعاقب کرتا رہا. تو اس شخص نے کہا کہ پھر اگر تم مجھے مارنے چاہتے ہو تو کم سے کم مجھے دو رکعت نماز تو پڑھ لینے دو. تو اس نے اجازت دے دی. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میری زبان سے قرآن کریم جو تھا وہ بھول گیا, کچھ نکلتا ہی نہیں تھا زبان سے, کیا کہا جائے, ایسی دہشت ستاری ہوئی تھی مجھ پر. تو بہت کوشش کی تو سوائے اس آیت کے کوئی بات اور کوئی آیت میری زبان پر نہ چڑھی, یہی آیت زبان پر چڑھی. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, یہی آیت میری زبان پر چڑھی جب میں نے اس آیت کو پڑھا. اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار اور نیزہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فوراً آ گیا, اور آ کر اس نے سیدھا نیزہ اس شخص کو مارا جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا, اور اس کے سینے میں لگا اور وہ آدمی ہلاک ہو گیا. میں ادھر سے ہٹ کر اس آدمی کے پیچھے ہو گیا, اس کو میں نے جا پکڑا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بتلاؤ تم کون ہو. تو اس نے کہا یہ نہ پوچھو, میں اس ہستی کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبور اور بے کس آدمی کی فریاد کو سنتا ہے. بس اتنی بات سمجھ لو. یہ واقعہ امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. حدیث میں آتا ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, بنی حجیم کا ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علامات لو, حضور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادعو الی اللہ وحدہ, میں اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اور اس کی توحید کو ماننے کی طرف دعوت دیتا ہوں. الذی ان مسک ضر فدعوته کشف عنک, وہ ہستی کہ اگر تم کو تکلیف پہنچے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے. اور وہ ذات کہ ان اذللتا بارض کفر فدعوته رد علیک, اگر کسی بیابان میں اپنی سواری کو تم کھو بیٹھو گم کر دو اور تم پھر اس کو پکارو تو وہ تمہاری سواری واپس کر لے. اور وہ ہستی نصابہ کا سنت فدوتو, کہ اگر قحط پہنچ جائے, قحط کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور تم اس کو پکارو تو وہ خدا تعالی تمہارے لیے زمین سے نباتات کو اور پودوں کو فصلوں کو اگا دے, میں اس کی طرف پکارتا ہوں. اور بس میری دعوت یہ ہے میں اس اللہ کی جو قادر مطلق ہے اور تمام اختیارات اور تصرفات جس کی قبضہ قدرت میں ہے اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں کہ اس کو مانو اس پر ایمان لاؤ. تو کہنے لگے یہ بنی حجیم کے شخص حضور مجھ کو کچھ نصیحت فرما دیں. فرمایا اچھا کسی کو گالی نہ دینا لا تسبن احدا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نیکی کے کام کے کرنے میں پسو پیش نہ کرنا جو بھی ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو نیکی کا کام کرنا. لا تزہدن فی المعروف, اگر کچھ نہ ہو تو کم سے کم اتنی بات ہو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملو, یا کم سے کم پانی کا ڈول نکالا ہے تو اس میں سے اس کو ضرورت ہے تو اس کے برتن میں بھی پانی ڈال دو تھوڑا سا. چاہے اتنی معمولی سی نیکی کیوں نہ ہو نیکی کے کرنے میں کوئی پسو پیش نہ کرنا. اور اس کے علاوہ یہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ تہبند باندھو تو نصف پنڈلی تک, اگر زیادہ نیچے کرنا چاہو تو پھر ٹخنے سے اوپر رکھو. کیوں کہ ٹخنے سے نیچے تہبند یا پاجامہ نیچے کرنا یہ تکبر کی علامت ہے, من المخیلہ یہ تکبر ہے. اور یاد رکھو ان اللہ لا یحب المخیلہ, خدا تعالیٰ تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا, خدا تعالیٰ کی رضا کے بالکل خلاف ہے. یہ فرمایا مضطر آدمی جو مجبور اور پریشان ہوتا ہے اس کی دعا کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے, وہی اس کی مشکل کو حل کر سکتا ہے. حضور نے بھی دعا سکھلائی ہے, امام ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہمیشہ پڑھتے ہیں, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اے پروردگار میں تیری رحمت کا ہی امیدوار ہوں, مجھ کو میری جان اور میرے نفس کی طرف ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار تک بھی نہ سونپ. واسل علی شان کل لا الہ الا انت, میرے تمام حالات کو درست فرما دے, تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے, کوئی مشکل کو آسان کرنے والا, کوئی پریشانی کو دور کرنے والا, کوئی کسی مریض کو شفا دینے والا اور کوئی دکھ کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یہی ایک ایماندار شخص کا حیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جیسا کہ امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے چند اشعار کہے ہیں, ان کے اندر دو شعر یہ ہیں, مالی سوا فقری الیہ کا وسیلتن فبالافتقار یدی الیہ کا حرف, میرے لیے سوائے میری محتاجی کے کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے, میری محتاجی ہی وسیلہ ہے, تو میں اسے افتکار اور احتیاج کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھاتا. حیلہ اور وسیلہ دونوں چیزوں کے لوگ طلبگار ہوتے ہیں. تو مالی سوا کر ای لباب کا حیلہ, میرا تو حیلہ ہی سوائے تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے کے اور کچھ نہیں ہے, میرا تو حیلہ بھی یہی ہے. فلین ردت تو فائی یا باب نہ کرو, اگر تیری بارگاہ سے اس بات کو رد کر دیا گیا تو پھر میں کس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا, اور تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے جس کو کھٹکھٹایا جائے. تو مجبور اور مضطر آدمی اور بے کس اور بے بس آدمی کی دعا کو کون سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے, اور اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے اور ہٹاتا ہے, اور اے لوگوں تم کو زمین میں نائب کون بناتا ہے, پہلوں کو خدا تعالیٰ ہٹا کر ان کی جگہ تم کو نائب بناتا ہے, کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ تم کم ہی دھیان کرتے اور بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے. حالانکہ یہ بات جو ہے بارہا مشاہدے میں آتی ہے, بارہا دیکھنے میں آتی ہے, تجربے میں آتی ہے کہ مجبور اور بے کس کی فریاد بھی خدا ہی دور کرتا ہے, اس کی پریشانی کو اور اس کی سنتا ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا دنیا میں, اور تمہیں نائب جس نے بنایا ہے وہ خدا کی ذات ہی ہے. اگلوں کو ہٹا کر ان کی جگہ تم کو, یجعلکم خلفاء, زمین کے اندر خدا نے نائب بنایا. دوسری جگہ لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو, پہلے انہیں کیا کیا تم کیا کرتے ہو, تمہاری آزمائش ہے. فرمایا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں میں؟ بعض اوقات سمندروں کے اندر جہاز بھٹک جاتے ہیں اور پریشانیاں لائق ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، کئی قسم کے حوادثات پیش آتے ہیں اور تاریکی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے صحراؤں کے اندر، جنگلات کے اندر اور ایسے بیابانوں کے اندر بسا اوقات انسان بھٹک جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ انسان کدھر جائے اور کیا کرے، تو وہاں بھی رہنمائی کرنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کسی نہ کسی ذریعے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو راستہ دکھاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں اس کی رحمت سے پہلے؟ باران رحمت سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جس سے انسان اندازہ لگاتے ہیں کہ اب رحمت کی بارش برسے گی اور تمام حیوانات اور انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نباتات، کیڑے پکوڑے، انسان، حیوانات سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کون ہے؟ کسی کے اختیار میں ہے نا ہواؤں کو چلانا، باران رحمت سے پہلے، پھر باران رحمت کو نازل کرنا، پھر اس کو مفید بنانا، جب چاہے خدا تعالیٰ اس کو مفید نہ بنائے، چاہے تو قحط میں ڈال دے، بارش ہوتے ہوئے بھی زمین سے پیداوار نہ دے خدا تعالیٰ، یہ سب اس کے اختیار میں ہے. کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے الہ؟ فرمایا بلند ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک مناتے. کمال قدرت کا مالک صرف خدا ہے، حکیم اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، باقی تو مخلوق ہے، عاجز ہے ساری، یعنی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک مناتے ہیں، دوسروں سے حاجتیں مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی محتاجیوں کو رکھتے ہیں. خدا کی ذات تمام شرک کرنے والوں کی شرک سے پاک اور بلند ہے. اسی طرح فرمایا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے میں؟ یبدأ الخلق، پیدائش کا مالک کون ہے اور اس کو دوبارہ دہراتا کون ہے؟ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، دوبارہ دہرانا. دوبارہ دہرانے کی بات نباتات میں اور یہ دوسری چیزوں میں ہم مشاہدہ کرتے رہے، ہر موسم کے اندر دوبارہ یہ فصل بار بار اگتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان، حیوانات، یعنی وہ بار بار پیدا ہوتے رہتے ہیں، انہی کی نو اور انہی کی جنس سے آگے افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور بالکل یہ پیدائش ایسی ہے کہ اس کے اندر کبھی کوئی خلل نہیں ہوتا، انسان سے انسان ہی پیدا ہوتے ہیں. دہریت والے جو ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں کہ اندھا مادہ جو ہے وہ اتفاق سے ہی ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے، نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس مادے سے انسانوں کو بنانا، دوسرے مادے سے حیوانات کو، تیسرے سے نباتات کو، یہ کسی علم اور قدرت والے کا ہی کام ہے، اتفاق کی بات بھی نہیں ہے، نہ اندھا مادہ یہ ایسی بات کر سکتا. اللہ کی قدرت اور خدا کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، لہذا اس کی توحید کو ہی ماننا چاہیے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، یہ چیزیں کسی اور کے اختیار میں نہیں ہیں، مخلوق کو پیدا کرنا، پھر اسی طریقے سے انسان کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا. اور یہ ہر شخص جو آج دنیا میں اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے، پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا محاسبہ اعمال کے لیے. اور فرمایا کون ہے جو تم کو روزی پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے؟ اسباب جو ہیں مہیا کرتا ہے، آسمان سے اوپر سے حکم آتا ہے اور اوپر فضا سے بادل اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مشیت، ارادے اور حکمت سے جتنی بارش مقصود ہوتی ہے وہ برساتا، پھر اس کے ذریعے خدا تعالی زمین سے پیدا کرتا ہے. اور زمین میں اور بھی کئی قسم کے اسباب اللہ نے رکھے ہیں جن سے انسان اپنی روزی حاصل کرتے ہیں. بہرحال زمین سے ہو یا آسمان سے ہو، یہ سب رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اور ایسی ہستی یا کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو اس روزی پہنچانے کی ذمہ دار ہو. الہ مع اللہ، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کوئی ہے تو بتلاؤ کون ہے جو روزی کے اسباب مہیا کرتا ہو یا یہ دوسری چیزوں میں سے کسی بات پر اختیار رکھتا ہو؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ، اور پھر دلیل لاؤ اس پر. آتو برہانک، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ کسی اور کے پاس بھی کوئی اختیار ہے، کوئی بارش برسا سکتا ہے خدا کے سوا، یا کوئی پیدا کر سکتا ہے انسان یا کیڑا مکوڑا یا جانور یا کوئی نباتات کا پتہ ہی پیدا کر سکتا ہے کوئی، کوئی ہے تو لاؤ دلیل تمہارے پاس. انسان مجبور اور عاجز ہیں، دلیل نہیں پیش کر سکتے. دلائل اگر ملیں گے تو صرف اللہ کی وحدانیت کی ملیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی سمجھ میں آئے گی، حکمت بالغا ہی سمجھ میں آئے گی، اور اس سے ہی اللہ کی توحید کو ہی سمجھنا چاہیے. ان صفات کا مالک سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور کفر کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. اللہ عالم، آپ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتا جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، نہیں جانتا غیب الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. وما یشعرون، اور ان کو خبر نہیں ہے کب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم، بلکہ تھک گیا ہے، گر گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہیں اس آخرت کی طرف سے، نہیں بلکہ یہ لوگ اس سے اندھے ہیں. اللہ تعالی نے توحید مسئلہ سمجھانے کے لیے اور شرک کی برائی اور قباحت بیان کرنے کے سلسلے میں کئی عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں. یہ پچھلی آیات کے اندر ارض و سما کی تخلیق، پانی کا اتارنا، باغات اور نباتات کا اگانا، درختوں کا زمین کو قرارگاہ ٹھہرانا، اس میں نہریں جاری کرنی، جگہ جگہ بوجھل اور مضبوط پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دینا، اور دریاؤں دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹ ڈال دینا کہ وہ آپس میں ملنے نہ پائیں، ایک دوسرے پر تادی نہ کریں اور ہر ایک کا پانی الگ الگ رہے، مجبور بے کس اور بے سہارا آدمیوں کی فریاد کو سننا اور ان کی تکلیف کو دور کرنا، بنی نوع انسان کو زمین میں نائب بنانا پہلے لوگوں کا، خشکی اور سمندروں میں تاریکی کے اندر راہ دکھانا، ہواؤں کو باران رحمت سے پہلے بھیجنا، ابتدا میں مخلوق کو پیدا کرنا اور دوبارہ اس کو لوٹانا، اور مخلوق کے لیے آسمان کی طرف سے اور زمین سے روزی کا مہیا کرنا، یہ تمام کے تمام دلائل ہیں، اور عقل کے ساتھ انسان ان کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں اور انسان دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے والا اور ان میں تصرف رکھنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، کوئی الہ ہے تو بتلاؤ. اور ان چیزوں کے سلسلے میں اگر کسی اور نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے یا کوئی اور ان کا مالک ہے تو لاؤ پھر دلیل لاؤ اگر سچے ہو. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اللہ کی وحدانیت کو مانو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو. اتنے کھلے دلائل موجود ہیں اور یہ تو صرف نمونہ ہے چند دلائل کا جو اللہ نے اس مقام میں بیان فرمائے ہیں. اس قسم کے عقلی دلائل تو بہت ہیں قرآن میں جن میں ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے اور اس کی قدرت کی دلیل بنتی ہے اور انسانوں کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کا مالک اور متصرف ہونا اور مدبر ہونا سمجھ میں آ سکتا ہے. تو یہ جب یہ باتیں سوائے اللہ کے اور کسی کے قبضہ اور تصرف میں نہیں ہے تو معبود برحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے ابتدا میں فرمایا اللہ خیر اما یشرکون. کیا خدا کی ذات جو ان تمام چیزوں کی مالک اور متصرف ہے وہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں جو نہ مالک ہیں نہ متصرف ہیں نہ مختار ہیں اور ان کے اندر الوہیت کے کوئی صفات نہیں پائے جاتے. من جملہ ان صفات کے اور ان خصوصیات کے جو معبود برحق میں پائی جاتی ہیں ان میں ایک یہ بات بھی ہے جو اس اگلی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ کلی علم, تمام چیزوں کا علم, ہر چیز کا علم یہ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا, کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی الوہیت کی خاص مخصوص دلیلیں ہیں. مثلا خالق ہونا یہ الوہیت کی دلیل ہے. جو خالق ہے الہ وہی ہوگا, جو خالق نہیں ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ جن کی تم پرستش کرتے ہو یا اللہ کی صفت میں جن کو تم شریک کرتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو یا جن کی نظر و نیاز دیتے ہو یا مشکلوں میں جن کو پکارتے ہو, انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں, خود مخلوق ہے وہ. تو الوہیت کی صفت تو ان میں نہیں پائی جاتی. وہ خالق ہے. حل من خالقین غیر اللہ, خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کرتا ہو؟ تو خالق ہونا اور پھر قادر مطلق ہونا, الوہیت کی صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہو. اور یہ صفت بھی سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور میں نہیں پائی جاتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. یہ مخصوص صفات ہیں قدرت تامہ یعنی قادر مطلق ہونا اور پھر علیم کل ہونا, ہر ذرے ذرے کا علم یعنی ہر ذرے ذرے کا علم ابتدا سے انتہا تک یہ صرف خدا کی ذات کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. واللہ بکل شیء علیم, واللہ بکل شیء محیط, ہر چیز کا احاطہ کرنا, علم محیط قدرت کے لحاظ سے احاطہ کرنا اور اسی طریقے سے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کرنا یہ بھی مخصوص صفت ہے خدا تعالی کی. تو علیم کل بھی صرف خدا کی ذات ہے. عام طور پر یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے خدا کی ذات غیر مری ہے, وہ دکھائی نہیں دیتی, یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے. اور قادر مطلق ہونا, نافع اور ضار ہونا اور مختار ہونا, جو چاہے سو کرے, یہ صفات مختصہ ہیں الوہیت کی. تو جس کے اندر خالقیت کی صفت نہیں ہے اور جس کے اندر علم محیط نہیں ہے اور وہ مختار نہیں ہے, اور نفع اور ضرر، نفع اور نقصان اس کے دست قدرت میں نہیں ہے، وہ الہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ الوہیت کی صفات ہیں، ان میں ایک علم بھی ہے. یہ علم محیط صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جہاں آتا ہے، تو وہ علم کی خاطر ہی موسیٰ علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں سفر کیا تھا انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. وہاں بہت سی باتیں ہیں جن کا کچھ ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ کاف میں اور صحیح احادیث کے اندر جو حضور نے بیان فرمایا. اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کشتی جس پر سوار ہوئے تھے اس کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور پرندہ، اور اس نے سمندر میں چونچ سے چونچ مار کر پانی لیا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا موسیٰ ما علمی و علم کا فی جنب علم اللہ اللہ کا مسئلہ حاضر تھا. اے موسیٰ، میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ پرندے نے جیسا کہ چونچ میں پانی لیا آپ نے، اس سے بھی کم ہے ہمارا علم. اس علم کی وجہ سے تم نے کیوں ایسی بات کہی جس میں ابتلاء واقعہ ہو گئی؟ ان سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، اور فی الواقعہ اس وقت اللہ کا دین اور شریعت سب سے زیادہ جاننے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن ان کو اس بات پر گرفت ہو گئی تھی کہ اذ لم يرد العلم الى اللہ، ان سے جب پوچھا گیا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں. تو پھر اللہ نے ابتلا میں ڈال دیا. یہ چونچ میں اگر سمندر جو ہزاروں میل تک پھیلا ہوا اور بیسوں میل تک گہرائی میں جاتا ہے سمندر، اس کی سے اگر ایک چڑی اپنی چونچ میں جائے گی، وہ علم کتنا ہوگا؟ یعنی مخلوق کا علم بہر حال محدود ہے اور بہت تھوڑا ہے، یعنی اللہ کا علم محیط ہے. یہ ایک مثال ہے، یعنی چڑیا کے بھی ہزار میں ایسی کی بات چلے گی، اور سمندر بھی بہرحال محدود ہیں، لیکن نسبت سے ایک بات سمجھائی جاتی ہے. خدا کا علم محیط ہے ہر ہر ذرے پر، ازل سے لے کر ابد تک، ہر ہر ذرے پر خدا کا علم. وہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ہستی نہیں جانے گی جو جس نے پیدا کیا ہے اور وہ نہایت ہی باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا، اس کو ہر چیز کا علم ہے. یہ ہر چیز کا علم رکھنا یہ خدا تعالی کی ذات کا خاصہ ہے، اور یہی الوہیت کی صفت خاصہ ہے. جس میں ہر ہر ذرے کا علم نہیں ہے وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود برحق نہیں بن سکتا، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. معبود برحق کی صفات مختصہ میں سے ایک یہ ہے، ہر ہر ذرے کا علم جانتا. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے علم سے نوازتا ہے، اور ان کا علم یہ عقل بھی حواس بھی اور جتنے اعضاء اور جوارح ہوتے ہیں، یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے کامل اور صحیح ہوتے ہیں. ابتداء سے ان کی تخلیق ایسی ہوتی ہے، پھر اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ معصوم بناتا ہے، یعنی گارنٹی دیتا ہے کہ گناہ ان سے نہیں سرزد ہونے دے گا. اگر کوئی معمولی لغزش بھی سرزد ہوتی ہے، اس پر تنبیہ ہو جاتی ہے، فوراً خبردار کر دیا جاتا ہے. کسی غلطی پر کسی نبی کو ٹکنے نہیں دیا جاتا، جیسا مجتہدین حضرات جو نبیوں کے علاوہ مجتہد ہوتے ہیں، اگر اجتہاد میں خطا کر جائیں اس پر لوگ عمل کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی اس پر قائم رہتے ہیں. لیکن پیغمبر میں یہ بات نہیں ہوئی. فوراً اس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ لغزش ہے یا یہ خطا ہے، اس کو درست کر لیں. اللہ تعالیٰ کی تربیت کمال درجے کی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام بنی نوع انسان میں زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے، لا یعلمون الغیب الا ما علمہم اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھلاتا ہے وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ غیب کا علم نہیں جانتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جتنا اللہ ان کو سکھلاتا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، کیونکہ غیب کے علم کا جاننا یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے. یہی بات الوہیت کی صفات مختصہ میں سے بیان کی گئی کہ علیم کل صرف خدا کی ذات، ہر شخص کے تمام حالات کو اور تمام باتوں کو جاننا اور ہر ذرے ذرے کی کیفیت کو جاننا یہ صرف الوہیت کی صفت ہے، اور کوئی نہیں جانتا. اور علاوہ قدرت تامہ بھی کوئی نہیں رکھتا، اور وہ نافع الزار بھی خدا کے سوا کوئی نہیں، نفع نقصان جس کے قبضہ قدرت میں ہو، جو چاہے سو کرے، مختار بھی خدا کے سوا کوئی نہیں. مخلوق ہے، مخلوق تو عبد ہوگی، عابد ہوگی، عبد ہو کر تو مختار نہیں ہو سکتا، یعنی مختار تو صرف خدا کی ذات ہے جو چاہے سو کرے. اور قدرت تامہ کا مالک بھی کوئی نہیں. انسان کو اللہ نے کسب کے لیے یعنی اعمال کمانے کے لیے غیر مستقل قدرت عطا کی ہے، مستقل نہیں ہے. قدرت غیر مستقلہ کہی جاتی ہے جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے تاکہ وہ کچھ اعمال کما سکے اور کر سکے. مستقل قدرت نہیں ہے انسان کے اندر، عارضی ہے، عطا کردہ ہے. اسی طریقے سے علم بھی نہایت ہی محدود ہے. اب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام نبیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بلکہ تمام مخلوق سے، اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ. اوتی تو علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھ کو اولین اور آخرین کا علم دیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے، یعنی کہ ہر ذرے ذرے کا علم یہ بھی نہیں، جو سب سے زیادہ علم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی الوہیت کی صفت کو بیان کیا ہے. آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی ہے ارض و سما کے اندر وہ اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا کوئی. یہ غیب کے لفظ پر بہت سی بحث ہوتی ہے، یا تو صاف اور اس قسم کی اور بھی آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، لوکم تو عالم الغیب الاستکثر تو من الخیر مسنی سو، اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سی فائدے کی چیزیں اکٹھی کر لیتا، حالانکہ بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا. اگر غیب کا علم ہوتا نبی کو تو آپ اپنے ان 70 صحابہ کو جو حافظ اور قاری تھے بھیج دیتے وہاں کافروں کے ہاتھ میں، جو ابھی انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد دھوکے میں ان کو قتل کرنا تھا. کوئی اپنے ساتھیوں کو ایسی بے مثال کمال درجے کے ساتھیوں کو، حافظ اور قاری تھے اور مبلغ اسلام تھے اور مجاہد تھے اور کمال درجے کے لوگ تھے، ان کو بھیجا اور سب کے سب کو کافروں نے مار دیا. حجت الوداع میں حضور نے تو قران کر لیا تھا، حج عمرے کا اکٹھا احرام مانا. مکے پہنچے تو پھر خیال آیا کہ حج کے مہینوں میں تو مشرق لوگ عمرہ کرنے کو گناہ کبیرہ خیال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی جس نے قربانی ساتھ نہیں لایا اور اس نے قران نہیں کیا وہ سارے عمرہ کرو، حج کا بھی احرام جنہوں نے باندھا ہے نا خالی وہ بھی عمرہ کرو. لوگوں کو پسو پیش ہوئی لیکن آپ نے سختی سے فرمایا تو تمام ان صحابہ نے جو قربانی نہیں لائے تھے ساتھ اور جن کا قران نہیں تھا ان سب نے عمرہ کیا اور احرام کھول لیا. حضور نے نہیں کھولا کیونکہ آپ حاجی کے جانور بھی لائے تھے ساتھ, آپ نے قران کیا ہوا تھا, ان کے لیے اجازت نہیں تھی. اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحدیہ, اگر مجھے پہلے علم ہوتا نا اس چیز کا جس کا بعد میں چل کر علم ہوا ہے تو میں کبھی حدی نہ لاتا, میں بھی عمرہ ہی کرتا, کیونکہ کافروں کی رسم کو باطل کرنا تھا اس لیے میں بھی عمرہ کرتا, لیکن میں پہلے ساتھ جانور لایا, پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چلا. اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر تقریباً نصوص کو اور ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 300 سے زیادہ نصوص ایسی ملتی ہیں جس کے اندر علم غیب مطلق کی نفی کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مخلوق سے, مخلوق نہیں جانتی. یعنی علم غیب کا جاننا خاصا ہے خداوندی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں تو دو جگہ آتا ہے ما کان اللہ لیتلیاکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء, اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے منتخب نبیوں کو جس کو چاہتا ہے وہ مطلع کرتا ہے غیب پر. تو دو جگہ ایک آیت موجود ہے لیکن اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اطلاع علی الغیب کے بعد تو غیب نہ رہا, وہ تو بتلانے والے نے بتلایا تو وہ ہو گیا. مخلوق کی نسبت سے تو غیب ہے, مخلوق کی نسبت سے یہ قرآن بھی غیب ہے, یعنی وحی الہی بھی غیب ہے, لیکن بتلانے والے نے جب بتلایا تو وہ تو غیب نہ رہا پھر. یعنی تو بتلانے والے اور تو غیب کی تعریف یہی ہے کہ بغیر واسطے اور بغیر بتلانے والے خود بخود ہی کسی چیز کو جاننا, تو وہ تو نہیں ہے. اللہ نے جب بتلایا تو علم ہو گیا اس کا. اس کو اضافی طور پر تو غیب کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ خدا کی ذات کے بارے میں عالم الغیب والشہادہ. تو اگر دیکھا جائے انصاف کے اعتبار سے تو خدا کی بنسبت تو کوئی چیز ہی غیب نہیں ہے, پھر عالم الغیب و شہادہ خدا کو کیسے کہا گیا؟ کیونکہ قرآن میں تصریح موجود ہے وما یذب عن ربک من مثقال ذرہ, تیرے پروردگار سے تو ایک ذرے کے برابر چیز بھی کہیں غائب نہیں ہے. تو عالم الغیب و شہادہ تو یہ تو اصطلاح ہے, یعنی غیب جو مخلوق کی نسبت سے غیب ہے اور جو مخلوق کے سامنے ہیں جو چیزیں, ان سب کو جاننا اللہ کا کام ہے. عالم الغیب مخلوق کی نسبت سے اور خالق کی نسبت سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے, اس سے تو ایک ذرہ بھی, اس سے بھی چھوٹی چیز بھی غائب نہیں ہے, کہیں نہ ارض و سما میں, سما میں, نہ کائنات کے کسی گوشے میں. تو بہرحال بتلانے کے بعد یعنی بغیر حواس کے, بغیر عقل کے, بغیر سوچنے کے, بغیر کسی کے بتلانے کے جو علم ہوگا وہ غیب کہلائے گا. نبیوں کو بتلانے کے بعد یعنی کسی کو کشف کے ذریعے خدا تعالیٰ کوئی بات بتلا دے, اولیاء اللہ کو مثلا کسی کو کشف کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو جائے تو علم غیب تو نہیں کہہ رہا, کشف کے ذریعے اللہ نے بتلا دیا. اور کسی کو عقل کے ذریعے بات سمجھا دی, کسی کو حواس کے ذریعے سمجھا دی, یہ تو آلات کے ذریعے, بغیر آلات اور بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی معلم کے.